أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يروى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا صدق الله العظيم. اور آپ ان لوگوں کی طرفداری نہ کریں جنہوں نے اپنے ساتھ خیانت کی ہے, بلا شبہ اللہ پاک اس شخص کو پسند نہیں کرتے جو خیانت کرنے والے گناہگار ہوتے ہیں. یستخفون من الناس, یہ لوگ لوگوں سے تو شرماتے ہیں کہ ہمارا عیب ظاہر نہ ہو جائے, ولا یستخفون من اللہ, اور اللہ سے نہیں شرم حیا کرتے, حالانکہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے. جب یہ مشورہ کر رہے تھے اس طرح کی باتوں کے بارے میں جو باتیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہیں, یعنی جو خود کر کے دوسروں کے اوپر ڈال رہے تھے, وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو احاطے میں کیا ہوا ہے, اللہ کے علم میں. ہاں انتم ہاں اولائے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, ہاں تم لوگ ان کی طرفداری کرتے ہو, مجادلہ کرتے ہو یہ دنیا کی زندگی میں, تو پھر کون طرفداری کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے, یا کون ان کے لیے آخرت میں کارساز ہوگا. بات چل رہی تھی کہ جو ایک چوری ہو گئی اور اس نے ظاہری طور پر چور کی طرفداری ہونے لگی اور چوری ڈال دی گئی ایک یہودی کے اوپر, جس پر یہ آیات نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا گیا کہ چور یہی ہے جو بظاہر مسلمان بنا ہوا ہے. اس وقت تک منافقین کے نام کی نشاندہی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کی گئی تھی, یہ ہجرت کے ابتدائی دور کی بات ہے. پھر یہ شخص مکہ میں جا کے مشرکین کے ساتھ مل گیا اور پھر انہی کے ساتھ ہی ادھر ہی رہا, وہ ایک جگہ چوری کر رہا تھا اور دیوار گر گئی, نقل لگا رہا تھا, مر گیا وہاں پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہری حالات اور گفتگو اور لوگوں کے ایک اجتماع دیکھا, پھر وہ مسلمان بھی تھے جو اجتماع والے تھے, میں نے بتایا وہ بعد میں ان کا نفاق ظاہر ہوا. تو آپ کا بھی یعنی بے علمی کے طور پر اس طرح کو جان ہو گیا تھا. آپ ظاہر عالم الغیب تو نہیں ہیں کہ آپ جانتے کہ ہاں یہ چور ہے یہ نہیں ہے, یعنی آپ قصداً ان کی طرفداری نہیں کی, آپ نے بس ایک کرائم کے لحاظ سے لا علمی کے طور پر ان لوگوں کی طرفداری ہو گئی جو چور تھے. تو اس پر بھی اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا واستغفر اللہ, کہ بے شک لا علمی کے طور پر آپ نے طرفداری کر دی ان لوگوں کی جو چور تھے اور آپ نے سمجھا کہ یہ بری ہیں, بے شک آپ نے لا علمی کے طور پر ان کی طرفداری کر دی, لیکن یہ بھی آپ کے شان کے خلاف ہے. واستغفر اللہ, اللہ سے آپ اس چیز پر معافی چاہیں اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اس میں دوستو یہ سبق سمجھ میں آتا ہے کہ بعض دفعہ کسی گناہ کی شرکت یا کسی بے انصاف کے ساتھ طرفداری لا علمی کے طور پر بھی ہو جائے تو بے شک وہ بڑا گناہ نہیں, لیکن پھر بھی خلاف اولا ضرور ہے اور اس کے اوپر بھی استغفار کرنا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بات ہمیں پتہ نہیں, یہ گناہ ہمیں پتہ نہیں اور یہ گناہ ہم سے ہو گیا تو پھر تو معاف ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. نہیں, یہ تو ایک الگ غلطی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, پتہ ہونا چاہیے تھا. لہذا لا علمی کے طور پر بھی کوئی غلطی ہو جائے, یعنی نہ چاہتے ہوئے نادانستہ طور پر بھی اگر غلطی ہو جائے اور گناہ میں شرکت ہو گئی یا اس مجلس میں شرکت ہو گئی, تب بھی اس مجلس کے آخر میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے. جس طرح اجتماعی سفر ہوتا ہے بعض لوگ گانے لگا دیتے ہیں بعض لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لوگ گاڑی والے گانا لگائیں تو یہ وہ ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے گناہ ہوا لیکن اس میں انسان اپنے آپ کو بالکل معصوم محفوظ نہ سمجھے آخر میں ضرور استغفار کرے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک گناہ کی مجلس میں شرکت ہو گئی ہے ایسی کسی اور جگہ فرمایا ولا تجادل عن الذين يخطئون انفسهم اور آج سے کے بعد آئندہ کے لیے اصول یہ ہے کہ کبھی بھی گناہگار لوگوں کی طرفداری نہ ہو خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ ہو اللہ پاک خیانت کرنے والے گناہگاروں کو پسند نہیں کرتے لہذا اے نبی آپ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہ کریں اس بات سے بھی ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی ایسی دو جماعتیں دو افراد آتے ہیں تو اگر دونوں ہی ایک ہی طرح کے گناہگار اور خیانتگار ہیں تو یکسوئی ضروری ہے کسی کی طرف داری کرنا کوئی شرعاً لازم نہیں ہے لیکن ان میں سے اگر ایک بہت زیادہ گناہگار اور خیانتگار اور اس طرح کا ہے اور دوسرا درمیانہ سا کوئی معتبر سا ہے اتنا زیادہ پارسا بھی نہیں لیکن ایسے کوئی بڑے اس کے گناہ بھی سامنے نہیں ہیں تو پھر ایسے شخص کے ساتھ دینا کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا یا خائن نہیں ہے جو خائن ہے اور گناہ کبیرہ میں ملوث ہے ایسے شخص کا ساتھ دینا بھی اسی طرح کا گناہ ہے جیسے وہ گناہ کر رہا ہے یہ ایک اصول اس سے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا حَسِيمًا کبھی بھی زندگی میں ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے بعض دفعہ جہالت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زبان والے ہیں بعض دفعہ یوں ساتھ دیا جاتا ہے کہ یہ جی ہمارے قبیلے والے ہیں بعض دفعہ اس وجہ سے ساتھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے فرقے والے ہیں بعض دفعہ اس وجہ سے ساتھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سیاسی جماعت والے لوگ ہیں حق اور انصاف کو اور باطل کو نہیں دیکھا جاتا ماز اس میں تشخص پروری ہوتی ہے شریعت میں شخصیت کی پیروی نہیں اسلام کی پیروی ہے اگر اس میں کوئی عدل اور انصاف کا پہلو نظر آتا ہے تو ساتھ دینا اچھی بات ہے بھلے وہ اپنی زبان والا نہ ہو اپنے فرقے والا نہ ہو اپنی سیاسی جماعت والا نہ ہو انصاف کا ساتھ دینے میں ثواب ہے اور اگر وہ شخص اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہو حتیٰ کے والدین کیوں نہ ہو حتیٰ کے اولاد کیوں نہ ہو جس کو پانچویں بارے میں اسی جگہ میں ذکر کریں گے یا جہاں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما اے ایمان والا انصاف کی بات کہو اللہ کے لیے گواہی دو بھلے یہ گواہی انصاف والی تمہارے اپنے خلاف ہو جائے تمہارے والدین کے خلاف ہو جائے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو جائے بھلے ان یکن غنیاً کہ وہ ایک طرف مالدار ہے اور ایک طرف فقیر ہے تو بعض لوگ مالدار کا ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا خیال کرتا ہے نہیں اس طرح نہیں بعض لوگ فقیر کا ساتھ دیتے ہیں بے شک فقیر ہے غلطی پر جرم پر اس لیے کہ فقیر ہے یہ غریب ہے لہذا اس کا ساتھ دیا جائے جبکہ ہے یہ مجرم نہیں بھلے وہ غنی ہو بھلے وہ فقیر ہو تمہارے سامنے فاللہ اولی بہما اللہ تمہارے لیے زیادہ قریب ہے یعنی اس قرآن و حدیث کی بات کو سامنے رکھو جو انصاف کی بات ہے جہاں یہ فرمایا کہ خیانت والے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا بھلے کوئی بھی ہو فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں خیانت کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں یا دیگر جو معاشرے کے گناہ ہیں جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے یہ لوگ ایسے گناہ کر کے پھر لوگوں سے شرماتے ہیں کہ ہماری چوری کی بات فلانے کو نہ پتہ چل جائے یا ہمارا فلانی چیز فلانے لوگوں میں نہ آ جائے اور اس کو پھر چھپاتے رہتے ہیں وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں شرماتے کہ گناہ کر رہے ہیں اور اس میں اللہ دیکھ رہا ہے یعنی انسان جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھپ کر کر رہے ہیں بعض گناہ بھی چھپ کر کیے جاتے ہیں اور اتنا نہیں اندازہ کہ جو چھپ کر گناہ کیا جا رہا ہے اس کو اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اصل تو مقدم اللہ کی ذات ہی ہو پھر اس سے کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں دنیا کے تمام جو نظام ہیں ان میں وہ ظاہری طور پر جو جرم ہیں ان کی رکاوٹ کے قانون اور ضابطے اور لا ہیں, جو پولیس ہے یا فلاں ہے یا اس طرح ہے, جتنے بھی نظام ہیں. اسلامی نظام میں عجیب بات ہے, ایک تو ظاہری اعتبار سے فوج پولیس یہ ایک ظاہری انتظام ہے, اور دوسرا اسلام ہر مسلمان کو ایک درس دیتا ہے, سبق دیتا ہے, اور وہ سبق یہ ہے کہ خوف خدا رہو, سامنے فکر آخرت ہو, اللہ کے سامنے حاضری ہے, حساب و کتاب ہونا ہے. جب اللہ سے انسان شرم کرنے والا بنے کہ ان چیزوں کی آخرت میں پوچھ ہونی ہے اور حساب ہوگا, اللہ کا خوف اور خشیت یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جس سے نظام امن آتا ہے. جب انسان اللہ کی ہدایات کے مطابق چلنے والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, یہ سب سے بڑا حیا دار شخص ہے. چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دیکھو کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو تو اس کے پوچھنے میں حیا نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو حیا کرنا ہے, ان میں تو وہ حیا نہیں کر رہا. جھوٹ بولنے میں حیا کرنا ہے, بد نظری کرنے میں حیا کرنا ہے, گندی سوچ سے حیا کرنا ہے, گندے کاموں سے حیا کرنا ہے, ان چیزوں میں تو بے حیا ہو گیا. اور جن چیزوں میں شریعت نے کہا کہ آپ حیا نہ کریں اور مسئلہ پوچھیں اور اس کے مطابق عمل کریں, ایسا نہ ہو کہ یہ کام لمبا ہوتا جائے ہوتا جائے اور یہ شخص گناہگار بنتا جا رہا بنتا جا رہا, پھر گناہ پکا ہو جاتا ہے. دیکھو نا, ظاہری جسم کی بھی کوئی بیماری ہو تو اس کا جب جلدی سے پتہ چل جائے گا تو فوراً علاج ہو جائے گا, لیکن جب اس بیماری کا پتہ نہیں چلے گا اور یوں ہی چلتا رہے گا وہ بیماری پکی ہو جائے گی, پھر جلدی سے ختم نہیں ہو سکے گی. یہی بات اخلاق رذیلہ یعنی گناہوں کی ہے کہ جلدی سے گناہوں کو چھوڑنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے تو فوراً معاف بھی ہو جائے گا, وہ عادت بھی اس کی نہیں ہوئی تو دوسری نیک عادت کی طرف آ جائے گا. جب گناہ سے نہیں بچے گا, وہ گناہ کرتے کرتے کرتے پھر بے حیا بن جائے گا اور پھر انسان کے لیے حجاب نہیں رہتا. دیکھو نا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ذرا سی بات بھی بیہودہ سی وہ نہیں کر پاتے, کہ ان کا حیا کا پہلو غالب ہوتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت بڑی گندی بات بھی کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کی عادت ہو چکی ہے, وہ بے حیا ہو چکے ہیں, وہ اس حد کو پار کر چکے ہیں جس کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت, جب تجھ سے حیا چلا جائے تو پھر تم جو چاہے کرتا رہے. رکاوٹ تمام ان معاشرتی خرابیوں کے بارے میں رکاوٹ انسان کے اندر وہ حیا ہے. تو فرمایا کہ یستخفون من الناس, لوگ گناہ کرتے ہیں لوگوں سے تو شرماتے ہیں, ولا یستخفون من اللہ, اللہ سے حیا نہیں کرتے کہ جس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھو گی, وہ ہوا معہ, اور ہر وقت اللہ پاک ان کے ساتھ ہے. ایک مشہور بات ہے, واللہ عالم کس حد تک اس کی حقیقت ہے, لیکن نصیحت کے لحاظ سے کتابوں والے ذکر کرتے آتے ہیں کہ ایک کوئی بزرگ پیر تھے, جو ان کا حلقہ احباب تھا, لوگوں کو تسبیحات ذکر و اذکار یوں بتاتے رہتے تھے. تو پھر ایک وقت کے بعد پیر صاحب اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ بھی لوگوں میں واضح نصیحت کیا کریں یا آپ بھی بیعت کیا کریں, لوگوں میں اسلام کی باتیں تبلیغ کی باتیں کیا کریں. ایک وقت کے بعد اجازت ہوتی ہے, وہ جائزہ لیا انہوں نے, پیر صاحب نے لوگوں سے اپنے مریدوں سے جائزہ لیا اور ہر کسی کو پرندہ دیا کہ جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا ہے کہ جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. تو ان میں سارے ذبح کر کے آ گئے, ایک بندے نے پرندہ ذبح نہیں کیا اور ویسے ہی وہ آ گیا. تو بھائی آپ نے ذبح کیوں, آپ نے کہاں کیا, کہاں میں اس طرح کونے میں چھپ کے کیا, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, فلاں نے کہا یوں کیا, آپ نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا جی میں جدھر بھی جگہ اپنے لیے منتخب کرتا تھا تو مجھے میرا دل یہ کہتا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے تو اس لیے ذبح نہیں کیا. ان کو اجازت دے دی کہ یہ شخص اس مقام میں ہے کہ اس کے دل میں ہر وقت یہ بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایمان والے شخص کے اندر یہ بات آ جائے کہ میری عبادت کے وقت, میری ریاضت کے وقت, میرے چلنے پھرتے وقت, سوتے جاگتے وقت, اٹھتے بیٹھتے وقت, معاشرات میں لین میں دین کرتے وقت, دیکھتے وقت, سوچتے وقت, گفتگو کے وقت, ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے, جب یہ چیز ایمان والے کو حاصل ہو جائے تو بہت سارے گناہوں سے یہ بچ جائے گا, ہر وقت خوف خدا سامنے ہوگا. تو فرمایا کہ لوگوں سے تو لوگ حیا کرتے ہیں, لیکن اصل جو حیا اللہ سے کرنا ہے اللہ سے حیا ہے اور گناہ کر دیتے ہیں اللہ کی ناراضگی لے لیتے ہیں وہ معہم جبکہ اللہ پاک ہر وقت لوگوں کے ساتھ ہے اس یبیتون ما لا یرضا من القول کہ لوگ بعض دفعہ ایسے مشورے کرتے ہیں کہ جو اللہ پسند نہیں کرتے یہ اس وقت کی بات تھی انہوں نے ایسا مشورہ کیا چور کو بچانے کے لیے چور کو بچانے کے لیے مشورہ کیا پروگرام کیا میٹنگ بلائی کہ یوں لفظ کہیں گے اس طرح کہیں گے تو یوں جان بچ جائے گی لیکن یہ ایک اصولی بات ہے ہمیشہ کے لیے ہے کہ کبھی بھی مجرم کو بچانے کے لیے جو مشورے کیے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے کہ یہ جملہ کہیں گے یا یوں نہیں گئے تھے یا یوں نہیں کیا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں شہر میں ہی نہیں تھے ہماری تو اس دن دفتر میں حاضری بھی نہیں تھی بڑی پالیسی ہوتی ہے بڑی لمبی گیم ہوتی ہے جب اس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں تو ایسے مشوروں میں شریک نہیں ہونا چاہیے یہ گناہ کے ساتھ مدد کرنی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے ہمیشہ کے لیے اس جب یہ تو نمالا زمین سنو وکان اللہ بما یعملون محیطا اور اللہ پاک جانتے ہیں احاطے میں ہے سب کچھ اللہ کے کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام یکون علیہم وکیلا قرآن مجید نے عجیب بات کہی کہ تم لوگ جو گنہگاروں کا مجرموں کا چوروں کا خیانت کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہو طرفداری کرتے ہو کہ یہ اچھا ہے دنیا کی زندگی میں یہی شخص اگر آخرت میں پکڑا جائے تو اللہ کے سامنے بھی اس مجرم کی تم طرفداری کرو گے ظاہر ہے اس وقت تو ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی ہر کوئی ایسا پریشان ہوگا میدان میں حشر کے میدان میں کہ سامنے اولاد آئے گی تو والد اجنبیت تو ظاہر کرے گا کہ میں نہیں جانتا سامنے باپ آئے گا تو یہ کہے گا میں تو اس کو نہیں جانتا بیوی آئے گی بیوی شوہر سے اجنبیت کا اظہار کرے گی شوہر بیوی سے کرے گا ہر دوسرے سے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تھوڑا سا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا تو فرمایا کہ جب تم دنیا میں چوروں کا ساتھ دیتے ہو باطلوں کا ساتھ دیتے ہو خیانت کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہو تو پھر یہ سوچو کہ آخرت میں یہ قائم جب پکڑے جائیں گے تو اللہ کے سامنے بھی تم مجادلہ کرو گے کہ اللہ ان چوروں کو اور ان باطلوں کو چھوڑ دو اس وقت جب مجادلہ نہیں کر سکتے ہو تو دنیا میں بھی ایسے چوروں اور خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہ دو ان کی طرفداری نہ کرو یہ بہت بڑا اصول ہے دوستو اور جب انسان زندہ رہتا ہے تو ظاہر ہے اس نے شہروں میں رہنا ہے حکومتوں کے تحت رہنا ہے بازاروں میں اس نے نظام چلانا ہے گھروں اور پڑوسیوں اور محلوں میں رہنا ہے اس چیز کو سوچ سمجھ کر ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں فرمایا کہ جس کا ساتھ دے رہے اگر وہ چور ہے قیامت کے دن جب پکڑا جائے گا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو کون پھر اللہ کے سامنے مجادلہ کرے گا جھگڑا کرے گا کہ اللہ اس چور کو چھوڑ دے کوئی بھی نہیں کرے گا ام من یکون علیہم وکیلا یا کون ہوگا جو اس شخص کا کام بنائے گا یہ جو خائن کا جس کا دنیا میں تم نے ساتھ دیا یہ جب پکڑا گیا تو اس کا آخرت میں اب دنیا میں تو ممکن ہے نا چور کا خائن کا ساتھ دیا ہو اور اس کو بری قرار دے دیا ہو عدالت میں بھی بری کر دیا ہو لیکن یہی جب پکڑا جائے گا تو آخرت میں اس کا کام بنانے والا کون ہوگا چہرے کوئی بھی نہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے پریشانی میں ہوگا تو ایسا کام دنیا میں ہرگز نہ کیا جائے کہ جس کی پوچھ آخرت میں ہونی ہے اور انسان پھنس جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وَمَنْ يَكْسِبْ إِسْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِسْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا صدق اللہ العزیز وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اور وہ شخص کہ جس سے چھوٹا گناہ ہو گیا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا یا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی بڑا گناہ کر دیا ثم یستغفر اللہ پھر صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی یجد اللہ غفور الرحیم وہ اللہ پاک کو پائے گا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا, اور جس شخص نے گناہ کیا, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ, اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے حکمت والا ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا, اور جس شخص نے گناہ کیا چھوٹا یا بڑا, ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا, اور پھر یہ گناہ کہ اپنے آپ کو اس سے بری کر رہا ہے اور دوسرے پر اس کو ڈال رہا ہے, فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا, اس نے بہتان باندھا ہے دوسرے پر اور کھلا اور واضح گناہ کیا ہے. بات چل رہی تھی کہ کسی شخص نے چوری کی, لیکن ان چوروں نے دوسرے کے اوپر چوری ڈال دی اور اپنے آپ کو بری ظاہر کر دیا. اس پر تفصیلی یہ آیات نازل ہوئی, اور وہ شخص پھر جو اصلی چور تھا وہ بھاگ بھی گیا, مکہ میں چلا گیا, وہاں مر بھی گیا. قرآن مجید نے ان آیات کے اندر یہ بتایا ہے کہ اگر کسی شخص سے کسی طرح کی بھی غلطی اور گناہ ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتا ہے, نہ یہ کہ وہ شہر چھوڑ جائے ذلت کی وجہ سے, مسلک چھوڑ دے, مذہب چھوڑ دے. جیسے کہ یہ شخص مرتد ہو گیا, اگر مسلمان تھا منافق تھا تو دوسروں کے ساتھ جا ملا. تو مطلب یہ ہے کہ جیسی بھی غلطی اور گناہ ہو جائے, صدق کے دل سے انسان گناہوں کی معافی چاہے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی اس شخص کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ گناہ ہو گیا تھا, پہلے گناہ کو چھپاتا رہا, جب گناہ نہ چھپ سکا تو وہ خود اپنے آپ کو مدینہ سے نکال کے دوسرے شہر کی طرف منتقل کر دیا. اتنی پریشانی اور اپنے اوپر اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا, گناہ معاف ہو جاتا. حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, التوبۃ مقبولۃ ما لم یغرغر, توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس کی روح نکلنا شروع نہ ہو جائے. روح نکلنا شروع ہو جانے سے پہلے پہلے جس گناہ کی بھی معافی چاہے گا اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے من یعمل سوءا, سوءا سے چھوٹا گناہ مراد ہے, او یظلم نفسہ, یا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا, مراد اس سے گناہ کبیرہ ہے. شرک بھی اس میں داخل ہو گیا, جھوٹ بھی داخل ہو گیا, چوری بھی داخل ہو گئی, بہتان باندھنا بھی داخل ہو گیا. یظلم نفسہ گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو, پھر فوراً گناہوں سے اپنے اللہ سے معافی چاہنا شروع ہو گیا تو امید ہے کہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص سے گناہ ہوا, خواہ چھوٹا ہوا ہے یا بڑا, وہ فوراً اس کے بعد وہ شرمندہ ہو گیا اور باوضو ہو کر دو رکعت نفل پڑھ کے صدق کے دل سے اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگے, بس وہ گناہ معاف ہو جائے گا. اور ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضرت, اس نے اگر چوری کی ہو, اس نے اگر فلاں گناہ کیا ہو, اس نے فلاں گناہ کیا ہو تو پھر بھی معاف ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی گناہ معاف ہو جائے گا. اسی طرح کی ایک روایت نقل کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین دفعہ یہ عرض کرنے لگے کہ حضرت, اس نے اگر چوری کی ہے اور فلانا گناہ کیا ہے فلانا, پھر بھی معاف ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا پھر بھی معاف ہو جائے گا, اگرچہ ابو ذر غفاری ناک بھی رگڑتا رہے پھر بھی معاف ہو جائے گا, چونکہ انہوں نے دو تین دفعہ سوال کر لیا تھا. تو اس پر آپ نے تنبیہ فرمائی, تو میں یعمل سوءا, چھوٹا گناہ ہو گیا, او یظلم نفسہ, یا بڑا گناہ ہو گیا ہے. بہرحال نے اس کی ایک دوسری تفسیر لکھی کہ میں یعمل سوءا سے مراد یہ ہے کہ اس سے ایسا گناہ ہوا جس سے دوسرے کی حق تلفی ہوئی ہے, جس کو حقوق العباد کہتے ہیں, اظہار مسلم ہوا. یعنی سوءا جس سے ایسا گناہ ہوا کہ کسی دوسرے کی حق تلفی ہو گئی, او یظلم نفسہ, یا ایسا گناہ ہوا کہ جس سے اس کا اپنا ہی نقصان ہوا ہے, بھلے گویا دوسرے کو تکلیف دینے والا گناہ ہے یا اپنے والا, یعنی حقوق اللہ جائیں ہوا یا حقوق العباد, ہر طرح کے گناہ سے میں استغفر اللہ, اللہ سے گناہوں کی معافی چاہے گا, اللہ معاف کر دے. باہر آپ نے تیسری تفسیر لکھی, میں یعمل سوءا, جس شخص سے ایسا گناہ ہوا جو شرک نہیں ہے, اس کے علاوہ گناہ ہو گئے, او یظلم نفسا, یا اس سے ایسا گناہ ہوا جو شرک والا ہے. تو بھلے بغیر شرک والا گناہ تھا یا شرک والا گناہ ہے, جب دنیا میں وہ صدقے دل سے اپنے گناہ کی معافی چاہے گا, شرک والا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. بس گناہ کے گناہ سے توبہ کے تین شرطیں ہیں کہ اس گناہ کو جب توبہ کر رہا ہے گناہ نہ کر رہا اور چھوڑ چکا ہو اس کو, گناہ کے اوپر جس پر معافی چاہ رہا ہے خوب ندامت کے ساتھ معافی چاہے, اور مستقبل کے لحاظ سے پکا عزم ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں ہیں توبہ کے وقت. تو جب ان تین چیزوں کو لحاظ رکھ کے اللہ سے معافی چاہے گا اللہ معاف کر دیں گے. فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ, ثم یستغفر اللہ کی گناہ کے بعد فوراً اللہ سے معافی چاہیے. یجد اللہ غفور رحیما, اللہ پاک کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے. اسی بات کو دوبارہ قرآن مجید مقرر انداز میں ذکر کر رہا ہے کہ من یکسب اسمن فانما یکسبہ علی نفسہ. اسم گناہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں, ذنب چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں. فرمایا جس شخص نے کوئی گناہ کر لیا فانما یکسبہ علی نفسہ, وہ یہ سوچے کہ اس نے کسی دوسرے کا نقصان نہیں کیا, اپنا ہی نقصان کیا ہے, کہ کسی گناہ سے یہ وہ کہ اس گروہ نے یہ سوچا وہ منافقین نے کہ ہم نے نبی کا نقصان کیا علیہ باللہ, یا مسلمانوں کا نقصان کیا ہے, یا کسی فلاں کا نقصان کیا. جو شخص بھی گناہ کر رہا ہے اس نے نقصان اپنا ہی کیا ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. ہاں ظاہری طور پر اگر کسی کی چوری کیا ہے یا کچھ کیا ہے اس کا نقصان بھی ہوا, لیکن اس شخص کا نقصان بہت بڑا ہے جس نے گناہ کیا. پھر نماز سے ہوا نفسی وقان اللہ علیما حکیما, اور اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے. اسی آیت کو دوبارہ دہرا رہے ہیں, وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا. قرآن مجید نے کئی مقامات پر توبہ اور استغفار اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں باتیں کی ہیں, اور جہاں کہیں بھی کہیں کسی گناہ پر وعید اور سختی اور ڈانٹ کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت والی آیات کا بھی ذکر ہوتا ہے. اسی طرح یہاں اوپر گناہ کا جو ذکر ہوا چوری کا, اس کے بعد دو تین آیتوں کے اندر توبہ اور استغفار کا ذکر ہے. فرمایا میں اکثر خطیئتا, جس شخص سے گناہ ہو گیا, خطیئہ چھوٹی غلطی, او اسمن یا بڑی غلطی, ثم یرمی بھی بریا, لیکن یہ زیادتی یوں کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بری ظاہر کر رہا ہے. فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا, اس نے اب دو بلا کر دیے, ایک تو اپنے آپ کو بری ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کو اوپر گناہ ڈال رہا ہے, یہ تہمت لگا دی بہتان لگا دیا, اور گناہگار خود ہے تو ایک تو وہ گناہ ہے. جیسے کہ اس سابقہ واقعے والے شخص نے گناہ خود کیا لیکن اپنی قوم کو جمع کر لیا اور گناہ دوسرے شخص چوری دوسرے شخص کے اوپر ڈال دی کہ یہ فلاں شخص نے چوری کی ہے. تو ایک تو چوری کرنے کا گناہ ہوا اور دوسرا پروگرام بنا کر چوری دوسرے کے ذمہ ڈال دی اور وہ چور نہیں ہے, وہ اس کے اوپر ایک الزام لگایا بہتان لگایا, تو اب یہ شخص دوہرے گناہ والا ہو گیا ہے. تو فرمایا میں یکسب خطیئتا او اسمن ثم یرمی بہ بریئا, کہ اس نے گناہ کیا چھوٹا یا بڑا, ثم یرمی بہ بریئا, اور پھر اس نے اس سے اپنے آپ کو بری ظاہر کیا, دوسرے پر الزام لگایا, اس نے ایک بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے بہتان باندھنے کا بھی اور دوسرا گناہ کبیرہ کرنے کا بھی. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ حضرت میں مختلف طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہوں اور بچ نہیں سکتا ہوں, تو مجھے کوئی ایسا نسخہ کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی ترتیب اور طریقہ بتائیں کہ جس سے میں بچ جاؤں ان گناہوں سے بچ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی بات ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, یہ پکا عزم کر لیں تو پھر اور گناہوں سے آپ بچ جائیں گے. یہ شخص چند دنوں کے بعد پھر حاضر خدمت ہوا اور شکریہ ادا کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے سب گناہ ختم ہو گئے, کیونکہ جو گناہ بھی کوئی چوری کرنے لگتا تھا یا کوئی دھوکہ کرنے لگتا تھا یا جو بھی کوئی گناہ کا ارادہ کرتا تھا تو فوراً دل میں یہ سوچاتی تھی کہ جب حاضری ہوگی اور وعدہ کیا ہوا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, تو جب میں سچ بولوں گا تو اس جرم میں پکڑا جاؤں گا, پھر اس گناہ کو چھوڑ دیتا تھا. پھر کبھی دوسرا بھی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا تو وہاں بھی دل میں یہی بات آ جاتی تھی کہ جب حاضری ہوگی تو جھوٹ نہیں بولنا اور جیسے سچ بولوں گا تو پھر پکڑا جاؤں گا. اس طریقے سے یعنی کہ سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا. اس مشق اور مجاہدے میں میرے اندر جو گناہوں کی عادتیں تھیں وہ سارے گناہ مجھ سے دور ہو گئے, ان سے عادت میری ختم ہو گئی ہے. تو یہاں ان لوگوں نے چوری کر کے جھوٹ بول کر دوسرے کے اوپر الزام کیا گیا کہ دو گناہ کبیرہ کر لیے, تو وہ پھر سزا بھی بدل ہوگی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفة منهم ان یضلوا وما یضلون الا انفسهم وما یضرونك من شیء فانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, صدق اللہ العظیم. اور اگر اللہ کا فضل آپ کے ساتھ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ تو آپ کو راستے سے ہٹانے کے بارے میں فکر کر رہے تھے, حالانکہ یہ آپ کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتے, اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں آپ کو ذرہ برابر یہ کوئی تکلیف دے سکتے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اور اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. بات چل رہی تھی کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اللہ تعالیٰ سے کرے, بھلے وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو, حقوق اللہ میں سے ہو حقوق العباد میں سے ہو, دو رکعت نفل توبہ کر کے صدق دل سے اللہ سے گناہ کی معافی چاہے. آج کی ان آیات کے اندر یہ بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ ایک پوری جماعت بن گئی, گروہ اکٹھا ہو گیا اور آپ کے سامنے آئے کہ یہ چور نہیں ہے, اور ایک محلہ پورا ایک قوم پوری حلفے اٹھانے لگ گئی. لیکن اے نبی, آپ کے ساتھ ہماری خصوصی رحمت ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ پر ہمارا خصوصی فضل ہے اور رحمت ہے. لوگ نہ دینی اعتبار سے آپ کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی لوگ دنیاوی اعتبار سے آپ کو کوئی ایسی تکلیف اور اذیت پہنچا سکتے ہیں کہ جس سے آپ کے دینی مشن میں کوئی فرق پڑے. یہ اللہ کا فضل اور رحمت آپ کے ساتھ شامل حال تھی. لہمت طائفۃ منہم ان یضلوا, حالانکہ یہ لوگ تو ایک پوری جماعت اس فکر میں تھے کہ اس طریقے سے نبی کو اپنے خیالات کے مطابق فیصلہ کرا لیتے ہیں. اس آیت میں ہمارے لیے دو تین طرح کے سبق ہیں. ایک سبق تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ خیر والا انسان کرے اور اس کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں, اس نے ایک اچھا معاملہ ہے یا مباح کام ہے, اس کے لیے اس نے اسباب پورے بروکار لائے اور وہ مباح کام یا اچھا کام وجود میں آ گیا, تو اس پر جو ہمیں سبق دیا گیا ہے, مفسرین نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ انسان اس معاملے کو مفوض اللہ کرے, یہ اللہ کا فضل تھا یہ کام ایسا ہو گیا, اس میں اپنی کوشش ہے, اس نے سفر کیا ہے کوئی تعلیم کی ہے, اس کو کوئی کوشش کی اور اس کو وہ عہدہ مل گیا, جیسے وہ کوشش کی اس نے ایک اچھے کام کی یا مباح کام کی اور وہ کام اس کا ہو گیا, تو فوراً یہ کہے کہ یہ اللہ کا فضل تھا جس سے یہ کام ہو گیا. دوسری بات, جب انسان کو کسی شر کا پتہ نہیں ہے اور اچانک اس میں مبتلا ہو گیا ہے اور شر سے وہ بچ گیا, تو فوراً اس جگہ میں بھی اس معاملے کو مفوض الی اللہ کرے کہ یہاں پر جو میں شر سے بچ گیا ہوں یہ اللہ کے فضل نے مجھے بچا دیا ہے, اس پر ثواب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ کسی معاملے میں کوئی اسباب اختیار کرتا ہے. فرض کرو کہیں سفر ہی کرنا ہے, لاہور جانا ہے, اپنی طرف سے تیاری کی ہے, ایئرپورٹ پہ بھی پہنچا اور اتفاق یہ ہوا کہ جہاز نکل گیا ہے یا کینسل ہو گئی فلائٹ. اب اس پر جو علماء نے لکھا ہے کہ پریشان نہ ہو اور یہ نظریہ اپنے دل و دماغ کو منوائے کہ الخیر معافی وقت, جو ہو گیا اسی میں اللہ کی خیر ہے, اپنی طرف سے اس کام کو وجود میں لانے کے لیے اسباب اختیار کیے لیکن وہ کام وجود میں نہ آ سکا تو پریشان نہ ہو, اس کو بھی مفوض اللہ کر دے, اللہ کے حوالے کر دے, جو ہو گیا اسی میں ہی بہتری ہے. مولانا تقی صاحب متزلہم نے جہان دیدہ میں لکھا ہے اپنا ایک واقعہ کہ میں مصر سے کراچی آنا چاہ رہا تھا اور ایئرپورٹ پر پہنچ گیا. جس جہاز میں میری سیٹ تھی وہ میں اپنے وقت کے لحاظ سے پہنچ گیا لیکن بس وہ کہتے ہیں جی بند ہو گیا اور فلان ہو گیا اور اس طرح. وہ تو کوئی اندرونی ملک کی فلائٹ تو نہیں ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد آ رہی ہیں. اب اس کے لیے مجھے بہت زیادہ رکنا پڑا کہ دوسری کون سی فلائٹ ہے جو آئے گی کراچی یا پھر دبئی کے ذریعے سے. اس طرح میں وہاں رک گیا اور کوئی دینی کام کتاب میرے پاس تھی, میں اس میں مصروف ہو گیا. دو گھنٹوں کے بعد مصر ایئرپورٹ کے اوپر یہ اطلاع آئی کہ جو ابھی پاکستان جہاز جا رہا تھا وہ راستے میں اغوا ہو گیا. تو الخیر فیما وقع, یہ اصول ہو کہ ظاہری طور پر اسباب اختیار کیے لیکن وہ بھی کام ہو سکا, پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور جو اچھا کام ہو گیا تو اس کو بھی مفوض اللہ کرنا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہوا, میری کوئی صلاحیت نہیں. ہوا اچھا کام اور اپنی طرف سے اسباب اختیار کیے مباح کام, تو اس کو مفوض اللہ کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی میں ہی بہتری ہے. اور اگر غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, تو اس کو فوراً دو رکعت نفل پڑھ کے توبہ اور استغفار کر لینا, معاملہ اپنا صاف کر. فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک. اے نبی, آپ کے اوپر اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ جماعت آپ کو گمراہ کرنے کی فکر کر رہی تھی. آپ کو ہم نے وحی کے ذریعے سے معاملے سے آگاہ کر دیا کہ حقیقت یہ ہے, چور فلاں ہے اور یہ جو زیادہ باتیں کر رہے ہیں یہی چور ہیں جو اپنے آپ کو بری ثابت کر رہے ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ اخذ ہوا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معصوم ہونا اس عیب سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی نبی سے ذرا سی بھی بات خلاف اولا ہو جائے تو فوراً وہی آ جاتی ہے کہ اے نبی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, آپ نے جو خیال کیا ہے یا فیصلے کا پروگرام کیا ہے وہ منشاء خداوندی کے مطابق نہیں ہے, اور وہی آ جاتی ہے. یعنی ادنا بات بھی انبیاء سے خلاف اولا اللہ پاک صادر نہیں کراتے, کیونکہ انبیاء کو نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیروی کے لیے بھیجا ہے, اور پھر سب سے اونچے اور مقدس پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں دیکھیں نا, صرف آپ کا یہ خیال ہوا تھا کہ یہ لوگ جو اتنی بڑی جماعت ہے, ایک طرف ایک بڑا قبیلہ ہے, سارے کہہ رہے ہیں یہ چور نہیں ہے, اور دوسرا یہ یہودی ہے ویسے بھی بے دین ہے اور یہی چور ہوگا, کئی پروگرام بھی یہ خلاف شرع کرتے رہتے ہیں, یہ خیال ہی آیا تھا. لیکن اس خیال پر بھی اللہ پاک نے تنبیہ کر دی اور آیات نازل فرما دی کہ اے نبی نہیں, ایسا واقعہ نہیں, چور یہی ہے جو زیادہ گروہ اور زیادہ لشکر جمع ہوا ہوا ہے. کثرت حق کی دلیل نہیں ہے, یہ ہمیشہ اصول ہے, کثرت جو ہے وہ حق کی دلیل نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ سارے اس طرف جا رہے ہیں تو پھر یہی صحیح ہوں گے, پھر یہی ٹھیک ہے. کثرت حق کی دلیل نہیں ہے, دلائل کے ساتھ اگر کوئی حق پر ہے بھلے وہ قلیل ہو تو وہ حق کے اوپر ہے, کثرت حق کی علامت نہیں. فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوا. اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہوا اور ایک خلاف اولا بات بھی آپ سے نہیں ہونے دی, یہ معصوم ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہوا. اور انبیاء کا معصوم ہونا یہ ایمانیات میں سے ہے. نبی کو ہر نبی کو معصوم سمجھنا یہ ایمانیات میں سے ہے, عقیدے کی بات ہے. کوئی شخص اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سا بھی گنہگار یا کچھ ایسا لفظ ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مطلب معصوم نہیں یا بے ادبی کا لفظ نبی کے بارے میں کہہ دیتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبی معصوم ہونا ایک عقیدہ لازم ہے, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے نبی کو اسوہ حسنہ بنایا ہے, اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ جب تبلیغ کریں تو اسوہ حسنہ آئے, اور جب دن کو ہو تو ان کی آباؤں کو اقوال کو افعال کو لے اسوہ حسنہ ہے. نہیں, وہ مطلق لفظ ہے اور پوری زندگی کو شامل ہے, دن رات کو شامل ہے, سفر حضر کو شامل ہے, ہر گھڑی کو شامل ہے وہ اسوہ حسنہ ہونا. اور یہ تب ہی نبی کی ذات اسوہ حسنہ نمونہ تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ معصوم ہو, کہ ان سے ادنا چیز بھی خلاف شرع سرزد نہیں ہو سکتی. اور جہاں کہیں ایسا خیال آیا تو فوراً وہی نازل ہو گئی کہ نہیں اے نبی منشا خداوندی یہ ہے, اس کے مطابق آپ فیصلہ کرو. اے نبی آپ کو یہ ہرگز گمراہ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, لالچ دیتے ہیں. مکہ والے بھی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ سرداری چاہیے تو وہ دیتے ہیں, کس خاندان سے کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو وہ مہیا کرتے ہیں, کوئی اور کسی چیز کی خواہش لالچ ہے پیسے کی تو وہ دیتے ہیں. لیکن خدا کے لیے اتنی بات تو کہ آپ اپنی توحید, اپنا درس, اپنی تدریس, بعض و نصیحت وہ کرتے رہیں, لیکن جو ہم کر رہے ہیں بتوں کو سجایا ہوا بیت اللہ کے ارد گرد لائن پر کھڑا کیا ہوا ہے, جو ہم بتوں کی بات کرتے ہیں ان کی نفی نہ کیا کریں. بس ہم اپنا جیسے ایک اصول لوگ کوئی بیان کرتے ہیں نا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں, یہ تو غلط اصول ہے. بات یہ کہ حق بات کو بیان کرنا ہے, بھلے کسی کو تھوڑی بہت چھیڑ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو چڑھانا ہے, لیکن مسئلہ حق حکمت کے ساتھ بیان کرنا یہ پیغمبرانہ سنت ہے. اس میں کبھی کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے, رشتہ دار بھی ناراض ہو جاتے ہیں, تو کبھی کوئی محلے والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, خاندان والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تو پیغمبرانہ طریقہ ہے, ناراض ہوتے ہی آ رہے ہیں لوگ حق بات کو سننے کے بعد. تو یہاں فرمایا وما یضلون الا انفسهم, لوگ جو آپ کو غلط طریقے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں وہ نہیں لے جا سکتے, اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. وما یضرونک من شیء, اور فرض کرو کہ یہ بہت بڑی جماعت ہے اور یہ ہیں غلطی پر, لیکن اگر ان کو بری نہیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر فرد جرم عائد کرتے ہیں کہ اسی قوم میں ہے بنو غیرت میں ہے چور, تو یہ تو ایک بہت بڑا قبیلہ ہے, یہ کوئی تکلیف اور پریشانی کا سبب نہ بن جائے. فرمایا وما یضرونک من شیء, ہرگز آپ کو من شیئن ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے کہ آپ نے حق کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے, ان تکلیف اللہ کے قبضے میں ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اے نبی اللہ پاک نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے, والحکمہ اور حکمت نازل کی ہے. تمام مفسرین نے اس مقام پر حکمت سے ترجمہ لیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, یعنی احادیث سنت نبی. گویا کہ ایک تو وہ ہدایت نامہ ہے جو اللہ پاک کی طرف سے اے نبی آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے قرآن مجید کی صورت میں, جس کو کہتے ہیں وحی مطلوب تلاوت کی جانے والی کتاب. ایک وہ ہدایت ہے جو آپ کے قلب اطہر کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے, لیکن وہ تلاوت نہیں کی جاتی, اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب, یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس کا حکم بطور حجت ہے اور قابل اتباع ہے, جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ وحی ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں اور ایک وہ وحی ہے جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور قرآن مجید نے سورہ نجم کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, مگر ہر بات ان کا ہر فرمان, ان کا ہر فیصلہ, ہر تبلیغ, ہر نصیحت, ہر جملہ, ہر قول, ہر فیصلہ وہ اللہ پاک کی طرف سے وحی ہے. اب وحی کی دو قسمیں ہو گئی, ایک وحی وہ ہے جو جبرائیل لے کر آ رہے ہیں, وہ وحی مطلوب ہے یعنی جس کا مفہوم بھی من جانب اللہ ہے اور جس کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں, جس کو قرآن مجید کتاب کہا جاتا ہے, جس کی تلاوت کی جاتی ہے, فرمایا انزل اللہ علیک الکتاب. دوسری وحی وہ ہے کہ جب اصول بیان کر دیا سورہ نجم میں کہ نبی کوئی چیز بھی اپنی طرف سے نہیں بولتے, وہ وحی ہے غیر مطلوب لیکن اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے, وہ الہام کی صورت میں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلا باب باندھا ہے وحی کے متعلق, اور اس میں وحی کی قسمیں بیان کی ہیں کہ وحی یوں بھی ہو سکتی ہے, وحی یوں بھی ہوتی ہے, اور اس پر وہ حدیثیں اور دلائل ہے. تو اس میں ایک یہ بھی وحی ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کوئی حکم القاء ہو جاتا ہے, الہام ہو جاتا ہے, اس کو آپ اپنے مفہوم سے, اپنے الفاظ سے بیان کرتے ہیں, مفہوم من جانب اللہ, اپنے الفاظ سے بیان کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, جس کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی اور حکمت یعنی حدیث فرمان رسول جو ہے وہ نازل کیا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, آپ نہیں جانتے تھے کچھ, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, کس کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہ نبی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن ہماری طرف سے وہی آپ کے اوپر نازل ہوئی اور ہم نے اپنے علوم کے خزانے میں سے کچھ علم آپ کو عطا کیا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, آپ نہیں جانتے تھے, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے, آپ کو نبی بنایا, خاتم النبیین بنایا, آپ کی امت کو سب سے اچھی امت, افضل امت, اشرف امت بنایا, اور امت کو کثرت کے ساتھ بنایا آپ کی امت کو, پھر آپ کو معجزات سے نوازا, بعض معجزے آپ کے قیامت تک رہیں گے, اور ایسی آپ کو علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ سے آپ کو سرفراز فرمایا, یہ ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما, صدق الله العظيم. لا خير في كثير من نجواهم, بہت سی سرگوشیاں ایسی ہیں کہ ان میں خیر نہیں ہوتی, اللہ من امر بصدقتہ, مگر یہ کہ ان سرگوشیوں میں کوئی معاملہ صدقے کے متعلق ہو, او معروف, یا اچھی بات کی جائے ان سرگوشیوں میں, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان صلح کے لیے سرگوشی کی جائے تو یہ اچھی ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو شخص ان مذکورہ امور میں سے کسی امر میں مشورہ کرتا ہے, سرگوشی کرتا ہے, اور اس سے مراد اس کی اللہ کی رضا کی تلاش ہے, تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو ہم ایسے شخص کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جو اس لیے سرگوشی کرتا ہے, لوگوں سے مشورہ کرتا ہے, اصلاح بین الناس کے طور پر. اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سمجھایا تھا کہ یہ لوگ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے. قرآن مجید نے سورہ مجادلہ میں دوسرے رکوع میں سرگوشی کے متعلق بات کی ہے, فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آگے بھی سرگوشی سے متعلق احکام اور مسائل ہیں. فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں, اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں ہے, اور جو کچھ کے تین لوگ مل کر مشورہ کرتے ہیں, اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ, وہ تین سمجھ لیں کہ چوتھا ان کے ساتھ اللہ پاک ہے. وَلَا خَمْسَةٍ, اور اگر کوئی پانچ مل کر مشورہ کر رہے ہیں, سرگوشی کر رہے ہیں, وہ سمجھیں اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ, چھٹا ان کے ساتھ اللہ رب العزت ہے. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ, کوئی تھوڑے بیٹھے ہوں یا زیادہ بیٹھے ہوں, مشورہ کر رہے ہوں اونچی آواز کے ساتھ یا سرگوشی کر رہے ہوں, رات ہو یا دن ہو, بہرحال اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا, وہ گفتگو کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ جہاں کہیں بھی وہ ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه, پھر اللہ پاک قیامت کے دن جو کچھ انہوں نے اس طرح کی کوئی سرگوشیاں کی ہیں اللہ بتا دے گا ان کو, یہ سرگوشیاں تم نے کی, بلا شبہ اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت میں بھی یہ فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم, اکثر لوگوں کی جو سرگوشیاں ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. سرگوشی کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تین چار بندے بیٹھے ہیں, اگر کوئی اچھی بات بندہ کر رہا ہے تو دوسرے سے چھپانے کی کیا بات ہے؟ سرگوشی کا مقصد یہی ہے کہ دوسرے سے چھپا رہا ہے تو کوئی بات گڑبڑ ہے تو تب چھپا رہا ہے. بہت تو کم ایسی سرگوشیاں ہیں کہ جو اچھی چیز کے بارے میں کسی کے کان میں کوئی سرگوشی کی جائے, ورنہ سرگوشی کو اتنا پسند نہیں کیا گیا ہے مجلس کے اندر خصوصاً, اس لیے کہ وہ جو تیسرے تین چار پانچ بندے بیٹھے ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. یقینی طور پر ایک بشری فطرت ہے کہ جو ان سے بات چھپائی جا رہی ہے یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہمارے بارے میں ہی بات ہے تبھی چھپائی جا رہی ہے, ورنہ ہمارے بارے میں نہ ہوتی تو یہ نہ چھپاتے. سرگوشی کو شریعت نے پسند نہیں کیا, اس لیے فرمایا کہ خیال کر کے سوچ سمجھ کر سرگوشی کرنے والا سرگوشی کرے کہ یہ سمجھے اللہ ہوا ماں ہوگا, اللہ پاک اس کے ساتھ ہے. کوئی غلط پالیسی نہ سرگوشی میں طے ہو کہ اللہ تو ساتھ ہے, پھر حساب کتاب دینا ہوگا. یہاں بات چل رہی تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی کہ ہمارا آپ کے ساتھ خصوصی فضل و کرم تھا, یہ لوگ آپ کو بہکانا چاہتے تھے, کامیاب نہ ہو سکے اپنے مقصد میں اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, اور آپ کو تکلیف بھی نہیں دے سکتے. ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی اور حکمت, جس پر میں نے وہی مطلب اور غیر مطلب پر بات کر دی تھی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے نبی آپ کو وہ علوم بتا دیے جو آپ کے علم میں نہیں تھے, آپ امی تھے اور آپ کو تمام علوم شریعت سے آگاہ کیا گیا ہے. یہاں پر ایک بات میں نے کرنی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم شریعت عطا کیے گئے ہیں, علوم دنیا عطا نہیں کیے گئے, اور یہ کسی کے پاس علوم دنیا نہ ہو تو نقص نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ فلاں چیز تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی تو پھر علوم تو سارے نہیں ملے. علوم دنیا وہ علوم نہیں ہیں, وہ ہنر ہیں, وہ پیشہ ہیں, وہ حرفہ ہیں, وہ ذریعہ معاش ہیں, ذریعہ آفت نہیں ہیں, اور نبی کے پاس اگر نہ ہو تو نبی کی شان میں نقص نہیں ہے. چنانچہ مدینہ طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نر کھجور کے درخت سے دابا نکال کر صحابہ کرام مادہ کھجور کے درخت پہ لگاتے تھے تو پھل زیادہ آتا تھا. آپ نے دیکھا کہ یہ ایک موسم میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے بتایا حضرت ہم یہ کرتے ہیں پھر پھل زیادہ آتا. آپ نے کہا چھوڑو, کیا اس طرح کرتے ہو, پھل ایسے ہی اللہ پاک دیں گے, اتفاق سے پھل کم ہوا. آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے, تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت یہ ایک کھیتی باڑی میں کچھ اصول جانتے ہیں اور یہ یوں ہوتا ہے, درختوں میں بھی نر مادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر یہ پھل کم آیا, تو وہ یہ صحیح طریقے سے وہ ان کی جتنی جو کچھ بھی ترتیب تھی نہیں ہو سکی کھجوروں کی. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, روزی کمانے کے معاملے میں آپ لوگ بہتر جانتے ہو, ٹھیک ہے وہ بابا ادھر منتقل کر دیا کرو. اب یہ آپ کے علم میں نہیں تھی بات, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت نے معاش کو, معیشت کو, روزگار کو, بازار کو, کھیتی باڑی کو شریعت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے ہیں. تجارت یوں ٹھیک ہے, یوں سود ہے, یہ ذریعہ معاش صحیح ہے, یہ سبب اس کا غلط ہے, اصول وضع کیے ہیں. رہی بات یہ کہ علوم اثریہ جس کو آج کل کہا جاتا ہے, ہنر اور حرف اور پیشہ, کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی چیز کا نہیں ہے تو کوئی نقص نہیں ہے. رہی بات یہ کہ غلط بات ہے, پھر ہمارا موضوع دور ہو جاتا ہے کہ انگریز نے لوگوں کے اذہان کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ موچی ہوتا ہے, یہ نائی ہوتا ہے, یہ لوہار ہوتا ہے اور یہ فلانا کمبھار ہوتا ہے. تو میں تو آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ادھر راستے میں بیٹھ کر جوتے گاڑنے والا اگر موچی ہو تو یہ پیشہ حقیر ہے, اور باٹا جوتے بنائے تو وہ موچی نہیں ہے, وہ زرگر ہے. وہ موچی نہیں ہے, وہ پروفیشنل ہو گئے, انہوں نے انگلش نام رکھ دیا تو وہ موچی ہو کر بھی عزت والے ہیں, وہ جو لوٹ رہے ہیں پوری دنیا کو. اور ادھر جو یہ بیٹھ کر کما رہا ہے تو یہ اس کا پیشہ کمزور ہو گیا. تو باہر یوں ہوتے ہیں تو یہ جو سارا سامان باتھ روموں میں لگ رہا ہے یہ کمبھار ہی بناتے ہیں نا, تو یہ آلہ ہو گئے ہیں, وہ زرگر ہیں تو یہ کمبھار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تمام چیزیں ہیں کہ یہ لوہار کی فلانے کی قوم لوہار ہے. لوہار کیا چیز ہوتا ہے؟ یونیورسٹیز ہے, یہ پجارو ہے, یہ رینڈ کروزر ہے, یہ ٹوٹا, یہ فلان, یہ قوم بنا رہے ہیں, یہ لوہار ہی بنا رہے ہیں نا. وہ عمدہ خاندان ہو گیا تو ادھر ہلکا پھل بنانے والا یا داتری بنانے والا لوہار یہ حقیقی ہو گیا. شریعت کی نظر میں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. شریعت کی نظر میں تو ایک بڑا جانے والا اصول ہے, نا کرامکم عند اللہ اتقاکم, یہ کتنا قیمتی ہے تقوی کے لحاظ سے, اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ محبوب ہے. تو بات یہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علوم آسمانی ہوتے ہیں, علوم شریعت ہوتی ہے, علوم وحی ہوتی ہے, علوم دنیا انبیاء کے پاس نہیں. ہاں, دنیا کو, دنیا والوں کو گزارنے کے لیے اصول شریعت وضع کیے گئے کہ اس کے مطابق کھیتی باڑی کرو, اس کے مطابق تجارت کرو, اس کے مطابق فلاں کام کرو. وہ ان اصولوں سے ٹکرائے گا اگر کوئی بازار کا کام, معاش کا کام, معیشت کا کام, تو پھر وہ خلاف شرع ہونے کی وجہ سے وہ گنہگار ہو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اے نبی آپ بہت سارے علوم سے بے خبر تھے, ہم نے آپ کو باخبر بنایا وہی کے ذریعے سے. یہ بات بتانی تھی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اے نبی آپ پر اللہ کا خصوصی فضل ہوا, آپ کو نبی بنایا, خاتم النبیین بنایا, آپ کو معراج کرایا, آپ کے صحابہ اکرام کی جماعت اور آپ کی امت آپ کو عمدہ دی, آپ پر کتاب نازل چکی گئی, ہمیشہ آخرت تک کے لیے یہ کتاب رہے گی, یہ سب فضیلت کی چیزیں ہیں. آج پھر اسی پرانی بات کی طرف قرآن مجید میں یہ ایت کا ربط جوڑا ہے کہ جن لوگوں نے مشورہ کیا تھا خفیہ انداز میں کہ چور کو بری ثابت کرنا ہے, اور ایک پوری جماعت بن گئی تھی, یہ خفیہ مشورہ تھا, فرمایا لا خیر فی کثیر من نجوا, اکثر مشورے جو یوں سرگوشیاں ہوتی ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے, صحیح نہیں ہوتے. سرگوشی شریعت پسند نہیں کرتی, جو پہلے میں بتا چکا ہوں. الا من امر بصدقہ, ہاں کوئی مشورہ ایسا ہو کہ اس میں صدقے کی بات ہے, کسی کی خدمت کی بات ہے, کسی مقروض کی حاجت کو دور کرنا ہے, کسی محتاج کے بارے میں مشورہ کرنا ہے کہ یہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے, تنہائی میں ایک دو بندے بیٹھ کر مشورہ کر کے اس کی مدد کر دیں, تو یہ ایک اچھا مشورہ ہے. یہ صدقہ انسان کے دنیا میں اموال کے بڑھنے کا اور اموال کی برکت کا ذریعہ بنتا ہے. یہ صدقہ قرآن مجید میں اعلان کیا ہے, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, یمحق اللہ الربا, سودی لین دین سے مادیت میں بے برکتی آتی ہے اور وہ گھٹتا ہے, اور صدقے سے مال بڑھتا ہے, دنیاوی کے لحاظ سے بھی اس میں برکت آتی ہے, آخرت کے لحاظ سے بھی ثواب ہے. اسلام کے عجیب شان ہے, یہ آپ مسجد بنائی ہے نا, لوگوں نے تعاون کیا ہے, دیکھو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے نا, لائٹ چلتی ہے, جو سردی سے بچتے ہیں, بارش سے بچتے ہیں, پرسکون جگہ, بابرکت جگہ میں نماز پڑھتے ہیں, اپنا فائدہ ہے نا مسجد بنائی ہے, یہ دنیاوی فائدہ ہوا نا, اور خام خواہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اس میں حصہ ملایا آخرت کا بھی فائدہ ہے کہ آخرت میں بھی مال تیار ہوگا. اسلام کی ہر بتا ہر بات میں دو فائدہ ہے, صدقہ ہے نا, اپنے کسی عزیز اکارے کا فائدہ ہوا کہ صدقہ ہوا, اور صدقے والے کی تعریف ہوتی ہے, نیت تعریف کی نہ ہو لیکن اچھی شہرت تو خود بخود ہو جائے تو اچھی چیز ہے, مقبول ہے, یہ فائدہ ہوا, اور خام خواہ جو صدقہ دیا ہے آخرت کے لحاظ سے فائدہ ہو گیا. اسلام کی بات پر عمل کرنے میں دونوں جہانوں کا فائدہ ہوتا ہے, دنیا والوں کی باتوں پہ عمل کرنے میں دعویٰ صرف دنیا کے فائدے کا ہے جبکہ وہ بھی نہیں ہوتا ہے, اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. تو فرمایا الا من امر بصدقہ, ہاں سرگوشی کی ہے, کوئی آپس میں ایسا مشورہ کرنا ہے, صدقے والا مشورہ کرنا ہے, اور یہ بہت ثواب کی چیز ہے, اس سے مصیبت دور ہوتی ہے, بلا دور ہوتی ہے, اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, بہت فضیلت ہے صدقے کی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ ایک انسان کے جسم میں 360 کے لگ بھگ جوڑ ہیں, ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے, ہر صبح کو دینا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضرت ہم میں سے تو بڑے غریب لوگ ہیں اور زندگی میں ایک دفعہ 360 عضو کا صدقہ ہو تو بندہ دے لے, ہر صبح کو صدقہ دینا ہے, یہ تو مشکل ہے. آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف یہ صدقہ ہے, نہی عن المنکر صدقہ ہے, سبحان اللہ صدقہ ہے, الحمدللہ صدقہ ہے, اور تلق اخا بوجہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ صدقہ ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات ہیں نا, یہ سب